avem în așa atât, ce avem e atât de special. Nu vrea nimeni mai mult deja. Tot când ești cu mine, eu sunt cel mai fericit de pe pământ. Cel mai fericit de pe pământ. Cel mai fericit de pe pământ.